Evet, geri döndük. Marta Malodi ile beraberiz. Yorgos Venturis de bizlerle beraber. Bu akşam kooperatifte, yarın akşam da Kadıköy'de bir konserleri var ve onların trio olarak çıkacakları bu konserin ekibinin esasında çıkarmış olduğu albümden parçalar dinleyerek onlarla sohbet etmeye, müziklerini tanımaya çalışıyoruz. Marta Mavroli'nin The Garden of Lila isimli bir albümü çıkmış bundan bir ya da iki sene öncesinde. Şimdi burada İstanbul'da bulunduğu grubuyla da bir başka albümünü sağ olsun o da bize ulaştırdı. So the last record, what was the name? It was Portaki? No. Portaki. Portaki. Yes. What does it mean? It means little door. Little door. It's a small door, yes. Portaki, yes. Yes, maybe we can, you can talk about the concept of this last record, yes. Yes. Well, this one was about the Balkan music. Well, it combines elements from Balkan music with jazz harmony and improvisation. Mm-hmm. The title, we took the title from the title of one of the songs in the mm-hmm. in the album, which is called Portaki. Mm-hmm. And the song is about breaking free, about being sort of in a confined place and trying to find your way out. And sometimes this way out is just a small regular door that you wouldn't think much of it. And you just open this little door and then you find yourself in the open. And it's in a way, it has to do also with us being brought up in a tradition. So you know, you grow up like listening to folk music or jazz music. So, mm-hmm. and so you grow up within a bubble, and at some point you have to, you know, exit this bubble and sort of try to find your way. Yes, and in the liner notes you say, you grow up within a tradition, navigating through a constellation of meanings, and then you start mumbling something unintelligible. Yes, because your first steps always are insecure and mm-hmm. unsteady, and you're just trying to find how you can reinterpret what you have, what you carry with you. Devam ederiz sonra. Şimdi son albüm, biraz önce iki parça dinledik, sanırım birazdan da dinleyeceğiz. Evet. Portaki ismini taşıyor. Bu sene içinde çıktı Marta Mavroidi Trio'nun. İsmi ne anlama geliyor diye sordu İksel. Marta da küçük kapı olduğunu söyledi. Konseptinden biraz bahsedelim dedik. Yani müzikal konsepti de bir Balkan müziği, caz, armoni ve doğaçlamanın bir araya gelişi diyebiliriz dedi Marta. İsmini de bu arada albümdeki şarkılardan birinden almış. Portaki, evet. Yani çıkış yolunu bulmakla ilgili olduğunu söylüyor esasında kendisi. Bazen küçücük bir kapı sağlar çıkış yolunuzu bulmanızı diyor. Gelenek içinde büyüdüğümüz için, yani geleneksel müzik içinde büyüdüğümüz için bir süre sonra bir balon içindeymiş gibi hissediyorsun. Bir dinleyici olarak, müzikle uğraşan bir insan olarak biraz da buna gönderme yapıyormuş yani albümün ismi. O küçük kapının içinden balonu kırıp biraz daha dışarı çıkabilmek, farklı formlara ulaşabilmek için. Evet, tam da çıkış olduğunu tahmin etmediğin kadar küçük bir kapı olabilir. Bazen çıkışın kapısı dedi. Hadi albümün notlarından bir tanesinde de yine bu gelenekle olan bağlantı ve bundan çıkışla ilgili bir şey vardı. Galiba evet. Tam olarak tema bununla ilgili. Gelenekle büyürsün ve bir anlam takım yıldızın içinde salınır durursun. Sonrasında yavaş yavaş oradan çıkarken çok da anlaşılmayan şeyler söylemeye başlarsın diyor. O da tam ondan bahsediyor. Zaman daha her şeyin başında olunduğu ve tam olarak ne yapıldığını bilinmediği bir dönem. Evet, başta gevelemek gibi, sonrasında belki anlama kavuşacak. Yes. And this expectation, is that an expectation like towards future that there will be things are going to be more meaningful when you get together with the people or just get together with them and to play your music, or just this step you said that you just push your head out of it. Yeah. But wasn't that a constant situation for the world, or maybe music, the music can be? Well, let's say that these words that you just translated, which by the way I want the Turkish translation, I want to write it down. Okay. It's a wish and it's a reality also, because it for me it happens right now. It's like I'm trying to you know, to open to see what new I can do, and it also connects with the academic stuff that we were talking before, the fact that I'm leaving the academic world and I'm just going beyond to see what happens in the real world. So Did I answer the question? Yeah. İlk sen dedi ki geleceğe dair bir beklenti mi peki bu balonun içinde olup önce biraz geveleyip sonrasında yeni bir forma ulaşabilmek müziğin içinde, yani aynı zamanda insanlarla birlikte olmayı da kastediyor sanırım burada. Her şey daha anlamlı mı olacak ve bunu müzik sağlayabilir mi, yani kafanızı o baloncuktan çıkarmayı dedi. Marta ise bu aynı zamanda hem bir dilek hem de gerçekliğin ta kendisi dedi. Benim için şu anda olan bir şey bu. Yani orada akademik olan ve müziğin kendi yapısını bir araya getirmekten de bahsediyor sanırım. Ve şu anda zaten bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz dedi. Okay, let's hear the third piece then. Okay, şimdi üçüncü parça dinleyeceğiz. From the album of Portaki, Rain I think. Yağmur. Metis protege. Evet, Yağmur'u dinledik. Marta Mavroidi Trio'dan bir parçaydı bu. Dinlemiş olduğumuz Marta Mavroidi, Yorgos Venturis ve Giannis Angelopoulos'dan oluşmakta Marta Mavroidi Trio. Evet, bu akşam bir iki saat sonra Kooperatif'te dinlemeniz mümkün bu müziği. Yarın da Kadıköy'e uğrayabilirsiniz. Gitar Kafede. So if it is mumbling, I'm fine with that and I'm the volunteer. Let me first say this in the first place. So what are you going to do in the shows in Istanbul? What are your plans or schedule for the performance? What are you going to play in short? We'll play the songs from the Portaki. Yeah. Any guest musicians will be there? Mm-hmm. Yeah, there will be. Yes. Achilleas, tonight at Kooperatif, mm-hmm. Achilleas Tigas, he's a Greek musician mm-hmm. Who plays the ney. He will join us for a couple of pieces. With the ney. Yeah. Cool. Şimdi bu akşam ve yarın akşam işte Kooperatif'te ve Gitar Kafede ne çalacaksınız? Repertuarınız ne olacak? Bir plan program var mı diye sordu ilk sen. Yannis'te Portekiz'den çalacağız genel olarak dedi. Yani son albümden parçalar var. Konuk müzisyen varmış bu arada. Umarım ismini yanlış söylemiyorum. Achilleas Tigas. Kendisi ney üflüyormuş. Neyle onlara katılacakmış. Tonight for Kooperatif. We will also play some pieces from the Garden of Rilla, my first album. Aynı zamanda Garden of Rilla'dan 2009 yılındaki Marta Mavriodi'nin, Trio'nun değil ama solo olarak Marta'nın ilk albümünden de parçalar çalacaklarmış. Yorgos, were you playing on that record also? Yeah. Nice. Rain parçası için mi? Yok, Rain parçası için sormadım. Demin bahsettiğimiz bu Rilla'nın Bahçeleri albümünde de çalıp çalmadığını sordum. Yorgos'un orada da çalıyor. Çalıyormuş zaten. So there will be three of you as a trio. In addition to that, there will be a ney tonight. Yes, for a couple of pieces. Yes. For a couple of pieces. Mm-hmm. The songs will be from this album and maybe the end. And a few from the Garden of Rilla too. Yeah. Evet. Hatırlatmak lazım bir kere daha Marta Mavroidi Trio'nun İstanbul'da iki konser verecek olduğunu. Evet, belki de Garden of Rilla'dan ufakça bahsedip ne yapacaklarını, bundan sonra ne yapmak düşündüklerini de konuşarak söyleşinin sonuna gelebiliriz galiba. Bir parça daha dinleyeceğiz çünkü albüme geri giderek. Evet, maybe it's not so necessary to go back to Garden of Rilla, but maybe we can talk about the future works of you. Anything decided yet? Or the concerts? There will be a Europe tour or... Yeah, the album is like really warm from the oven. We just got it from a few days ago. We're just sweating whether we will make it for Istanbul. Yeah, it's a chance for us then. So hopefully we will get some chance to present the album in Greece also. We will present it in Greece, but in some other places in Europe too. So the idea is to sort of make this album known and then not so far away we'll start putting together a new program. And in Greece, how are things musically? Are there so much bands? We know so much bands from Greece. They are coming to Istanbul to perform. Yes, I guess you can say there's a cultural inflation. There's so many musicians and so many like theater groups. I think there are more offering that. Than the people are demanding, you know. So really? Yeah, I mean, there are so many musical bars, like whether they have live music every night, especially in Athens. So the thing is that many times you see a 5-piece band playing for 5 people in the audience. So, but maybe we need a better organization to get people together. Yeah, but I was living in Los Angeles for 2 years, and I remember there that the city was also spread, and you would have some really big names, jazz musicians coming, and they wouldn't fill the whole concert hall, and that's because a huge city sort of gets dispersed, and it's like a combination of little villages where people hardly ever leave the village unless it's for a really good reason. So it happens with big cities, I guess. Şimdi müzikal olarak nasıl gidiyor diye sordu Yunanistan'da işler ilk sen. Ama öncesinde sanırım bir soru daha sordu. Evet, önce onu bir sormak lazım. Şimdi iki albümlerinden sonra gelecekte planlar nedir demişti. Evet. Mart'ta albüm zaten daha fırından çok yeni çıktı. İki gün önce neredeyse yayınladık dedi. Yunanistan ve Avrupa'da bir şekilde tanıtmaya çalışacaklar. Yunanistan'da müzikal olarak işlerin nasıl gittiğine de gelirse kültürel açıdan tam bir ateşlenme var diyor. Hem müzik açısından hem de örneğin tiyatro gibi farklı sanat alanlarında da oldukça, yani bu arttıkça müzik ya da sanat üretimi genel olarak insanlar daha çok bekliyorlar, daha çok katılıyorlar. Atina'da çok fazla müzik mekanı açılmış mesela. Evet. İki sene önce Los Angeles, iki sene boyunca Los Angeles'ta yaşamış. Orada da çok fazla müzik mekanı olduğundan bahsetti sanırım. Çok iyi müzisyenlerin, caz müzisyenlerin geldiğini söyledi. Evet, belli bir dağılmışlıktan bahsediyor. Esasında 5 kişilik grupların 5 kişiye çalmasında gibi garip bir durumdan bu kadar çok mekan açılıyor. Bahsediyor. Evet, yani çok şey yokken, talep yokken arzın büyüdüğünü bir şekilde Yunanistan'da anlattı. Çok fazla grup var dedi. Belki onu bir koymak lazım. Aslında evet, İstanbul'da da çok farklı değil diye şu anda konunun dışına çıkarak söyleyebiliriz. En azından büyük organizasyonların dışında böyle. It's the same problem for the cultural life in Istanbul also. Yes. You will see. Maybe. I guess. But that's not my hope. Yeah. That's not what I want for you. But you like that, but at least we will be there tonight. No, I'm just joking. I'm just joking. But it's a really strange issue. It's like looks like you have much more opportunities in the new century. Okay. You can reach more people, but actually you cannot reach more people only with via internet or something like that. It's okay. The relation with people demands much more. It's like maybe get together in a real sense, or just produce something together. That's true, but I mean, even for one really dedicated person, I would be very happy to play for hours. So it doesn't really tell much about what we give and what we take from the concerts. Sometimes you have like a full hall and you can feel the ice in the hall, whereas like few people can make the difference. So and we and there's the communication between the musicians too that sort of fulfills us. Evet, bu şeyden bahsetmişken, yani müzisyenlerin 3 kişiye 5 kişiye çalması gibi bir durumdan bahsediyorken, Marta da dedi ki yani ben kendini adamış birini görürsem bile onunla saatlerce, ona karşı saatlerce çalabilirim. Onun çok fazla insan sayısıyla ilgisi yok. Olduğunuz mekanda o adanmışlığı hissederseniz zaten bir şekilde yani verme ve alma gibi bir alışveriş söz konusu değil burada dedi. Evet. Ben bir çok somut bir soru sorayım. At what time you will be performing cooperative for tonight? 9:30. 9:30'da çalmaya başlıyorlar bu arada. Gitmek isteyen dinleyicilerimize duyuralım. And 9 at Guitar Cafe. 9'da da Guitar Cafe'de olacak. Yarın akşam. Okay, we thank you. Thank you for having us here. We thank you. Yes. Wish you success with Açık Radio. Thank you so much. The last track will be from The Garden of Vida. Okay. Emine'yi dinliyoruz. Emine. Çok iş. See you later. See you. See you.